reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 lutego, jest 9. Anna Zaleśna Sewera. I Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Szef MSWiA zapewnia, że zatrzymanie Władysława Frasyniuka odbyło się zgodnie z przepisami. Adwokat byłego opozycjonisty nie wyklucza zażalenia. Ciężki sprzęt do wycinki drzew nie wróci do Puszczy Białowieskiej. Taką deklarację składa nowy minister środowiska. Jutro w Berlinie polsko-niemieckie spotkanie na szczycie. Jakie tematy pojawią się podczas rozmowy Morawiecki-Merkel? O tym za moment. Policjanci zachowali się tak, jak należy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniał w Trójce szef MSWiA Joachim Brudziński, komentując wczorajsze zatrzymanie i zakucie w kajdanki Władysława Frasyniuka. Podziękował też policjantom, że, jak to określił, nie ulegają histerii, tylko wypełniają prawo. Funkcjonariusze, wyciągając wnioski, jakim, przepraszam za takie określenie, ale showmanem czy też happenerem jest Władysław Frasyniuk, mogli uznać, że szczególnie po tym, jak się zachowywał na krakowskim przedmieściu, może zechcieć urządzić właśnie jakąś taką szopkę. No niech by się gdzieś potknął, niech by gdzieś tam przytarł nosa czy złamał palca u ręki, no to przecież byłaby taka historia, że pisowscy się patrzą, reżimowa policja dokonała, no bez mała, zbrodni na Władysławie Frasyniuku. Adwokat byłego opozycjonisty zapowiada, że po zapoznaniu się z materiałem dowodowym rozważy złożenie zażalenia na bezzasadne w jego ocenie zatrzymanie byłego opozycjonisty. W szczególności wobec faktu, że Frasyniukowi zostały założone kajdanki podczas zatrzymania. Uważamy, że było to bezcelowe, niepotrzebne i nieadekwatne do sytuacji, podkreślił Piotr Szram. Policja na polecenie prokuratury zatrzymała Władysława Frasyniuka, ponieważ dwukrotnie nie stawił się na wezwanie śledczych. Chcieli go przesłuchać w związku z incydentem podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej w ubiegłym roku. Frasyniuk usłyszał wczoraj zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów na służbie. Potrwają 10 minut przesłuchaniu został zwolniony do domu. Harwestery nie wrócą do Puszczy Białowieskiej, deklaruje w wywiadzie dla Rzeczpospolitej minister środowiska. Henryk Kowalczyk podkreśla, że obecnie wycinanie drzew jako profilaktyka przed kornikiem byłoby mało skuteczne. Tempo przyrostu kornika spadło, dlatego że w Puszczy jest już coraz mniej żywych świerków. Kornik słabnie i już się nie rozwija lawinowo, wyjaśnia minister. Dodaje ponadto, że na terenach, gdzie ten owad jeszcze w Puszczy występuje na wiosnę, nie powinna być prowadzona wycinka. Jutro w Berlinie spotkanie Morawiecki-Merkel. Jakie tematy pojawią się podczas rozmowy polskiego premiera? Z niemiecką kanclerz wymienia rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Pojawi się temat przyszłości Unii Europejskiej, naszego bezpieczeństwa, problemów migracji czy budżetu unijnego. Premier Mateusz Morawiecki będzie podkreślał również współpracę gospodarczą między Warszawą a Berlinem. Należy wspomnieć o wymianie wzajemnej handlowej, która niebagatelną kwotą się zamyka, około 100 miliardów euro. To pokazuje, jak nawzajem jesteśmy dla siebie ważnymi partnerami. Zaproszenie do Berlina polski premier dostał podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Stany Zjednoczone i Japonia będą wywierać presję wobec władz Korei Północnej dopóki nie zaprzestanie programów jądrowego i rakietowego. Na ten temat rozmawiali telefonicznie prezydent Donald Trump i premier Japonii Shinzo Abe. A więcej w relacji naszego korespondenta Tomasza Sajewicza. Obydwaj przywódcy zgodzili się, że nie będzie sensownego dialogu z Koreą Północną, o ile kraj ten całkowicie nie powstrzyma się od ambicji nuklearnych i rozwoju pocisków balistycznych. Premier Japonii Shinzo Abe uważa, że rozmowy z przedstawicielami północno-koreańskich władz bez określania ich warunków nie mają sensu. W ubiegłym tygodniu przebywający z wizytą w Korei Południowej wiceprezydent USA Mike Pence stwierdził, że Waszyngton gotów jest do rozmów z komunistyczną Koreą, o ile ta zakończy program nuklearny. W tym tygodniu Japonia poinformowała też o prawdopodobnym naruszeniu przez Koreę Północną sankcji ONZ. Na Morzu Południowochińskim miało bowiem dojść do przeładunku towarów na północno-koreański statek z jednostki pływającej pod banderą Belize. Do podobnych sytuacji miało również dochodzić wcześniej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Serwis sportowy w Trójce, Janek Kałucki. Reprezentanci Norwegii nie mają sobie równych na biegowych trasach w Pjongczangu. Mistrzynią olimpijską w biegu na 10 km techniką dowolną została Ragnhild Haga. Zawodniczka w tyle zostawiła swoje bardziej utytułowane rywalki. Druga była Szwedka Charlotte Kalla, a trzecia Marit Bjergen. Najlepsza z Polek Sylwia Jaśkowiec była 24. Ewelina Marcisz 42, a Martyna Galewicz 62. Justyna Kowalczyk nie startowała, bo zbiera siły na biegi stylem klasycznym. W Pjongczangu wreszcie wyszło słońce. Co najważniejsze, nie wieje, a to oznacza, że wreszcie mogły się odbyć konkurencje, na które kibice czekali. O szczegółach z Korei Tomasz Gorazdowski.

On my own, Julia Pietrucha. A o czym u nas dziś? Pieniądze szczęścia nie dają. Bo ktoś tak powiedział mądry z reklamy. Bo to są tacy prawdziwi ludzie, którzy nigdy nie kłamią, ale czasami reklamy kłamią. Zaciekawieni? Mam nadzieję, że tak. Więcej szczegółów za chwilę. Jak cię ranię, powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym tylko. Nie wiem, jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, już nie czekajmy, to dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień, to dobry moment. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. Znów poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Razem ja posłucham, ty z błyskiem wokół mi opowiesz coś o dzieciach, coś o sobie. I wtedy będę pewien, że o miłości nigdy więcej, nigdy więcej się nie dowiem. To dobry moment, już nie czekajmy, to dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień. Cortez i dobry moment. 19 minut po 9. Do południa. Dziś u nas między innymi o food designie. To nie jest tak, że każde krzesło ma być zaprojektowane jako wygodne. No, krzesła w kawiarniach są nie bez przyczyny. Dosyć proste, nie wiem, drewniane, metalowe, o takiej ergonomii powiedziałabym podstawowej. Chodzi o to, żeby klient wypił kawę i zrobił miejsce dla następnych gości. A food design to wszystko, co łączy się z jedzeniem i projektowaniem. I o tym właśnie Agnieszce Stępień opowie projektantka Gosia Rygalik. To w pracowni projektowej, kwadrans przed 10:00. Po 10:00 o gruszce zębuszce. Ja będę chyba 6 sobie kupiłem aż 11 cukierków. A gruszka zębuszka nie przylatuje do mnie. Więc wróżka zębuszka jest lepsza od bankomata. Dzieci, które wiedzą lepiej, i Kasia Stoparczyk dziś między innymi o tym, skąd wziąć pieniądze, jeśli nie z bankomata oczywiście. Około w 10:30 razem z kuratorką kulinarną Moniką Kucią zaprosimy Państwa na festiwal Nowe Epifanie, który rozpoczął się w ostatkowy wtorek, a potrwa aż do Wielkanocy. U Ryszarda Jaźwińskiego zapowiedź 68. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. To jeszcze przed 11:00, a po w instrukcji obsługi człowieka. Naturą człowieka jest chodzenie i tym samym mówiąc zapuszczam korzenie na teraz. Nie wiem, gdzie będę żył za lat 5, tak jak moi rodzice czy moi dziadkowie też się nie spodziewali, że pewnego razu trzeba będzie wsiąść we Lwowie w ten pociąg. Ja szukam znaków, czy mam być tu, czy mam być w innym miejscu. Staram się odczytywać, no właśnie, znaki czasu, odkrywać swoje powołanie. O znakach czasu na drodze życia Grażynie Dobroń opowie Emil Mędyk. O 11:30 spotkanie z człowiekiem wykonującym niebanalny zawód. W styczniu o poranku, było przed 7:00, bardzo zimno. Zatrzymała mnie policja, przekroczyłem prędkość. Policjanci pytają, dokąd mi tak śpieszno. Ja mówię, że do pracy. Gdzie pan pracuje? Pytają. Ja mówię, no w lesie. A co pan robi w tym lesie? Zbieram szyszki. W cyklu Za górami, za lasami gościem Pawła Drozda będzie pan Szyszkarz. Tuż przed 12:00 kolejny odcinek trójkowej lektury na nokturny. Kazuo Ishiguro, czytane przez Piotra Machalicę, zaprasza Baszka Marcinik. Patrzę na zegarek i widzę, że już za kilka, 9, prawie 8, jeszcze 9 minut informator ekonomiczny na naszej antenie. I am the wilderness locked in a cage. I am a growing force you kept in place. I am a tree reaching for the sun. Please don't hold me down. Please don't hold me down. I am a rolling wave without the motion. A glass of water longing for the ocean. I am an asphalt flower breaking free, but you keep stopping me. Release me. Release me, o Laura, to Szwedzi ze Sztokholmu, to do w pół do jeszcze jedna Amerykanka. Take me now,

Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Mhm, czarny bez. I najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie w 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz już Wyżga, dzień dobry. W studiu Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Witam. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. 2 maja Bruksela przedstawi sposób na powiązanie wypłaty funduszy z przestrzeganiem prawa. Jak informuje Rzeczpospolita w tytule na pierwszej stronie, unijne pieniądze mają trafiać tylko do praworządnych państw. Co pan na to? Według Arystotelesa, jeżeli nie chcesz być krytykowany, nic nie mów. Nic nie rób, bądź nikim. Więc wydaje mi się, że jeżeli w ogóle ktokolwiek cokolwiek robi, to zawsze można mieć co do tego różne opinie. I tak jak bardzo słusznie premier Morawiecki zauważa, to często są spory o charakterze proceduralnym albo leksykalnym czy semantycznym. One niekoniecznie dotyczą kwestii merytorycznych. Poza tym, no, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o w ogóle zbieranie środków unijnych czy rozdział środków unijnych, według dzisiaj obowiązujących przepisów nie ma tam słowa o tym, że jakieś inne czynniki, poza czynnikami stricte gospodarczymi, mają mieć jakikolwiek głos, już nie mówię o głosie decydującym. Więc wydaje się, że to jest zbyt daleko posunięte i to jest próba wywarcia nacisku. Jest to próba zmiany sytuacji poprzez różnego rodzaju zabiegi. Dziś mamy do czynienia z zabiegami o charakterze marketingowo-politycznym, bo nazwałbym to takim marketingiem politycznym, który jest uprawiany przez polityków Komisji Europejskiej. I wydaje się, że dobrze, że polscy politycy są tutaj konsekwentni. W szczególności premier Morawiecki jest osobą, która rozmawia chętnie, potrafi rozmawiać i im więcej rozmawia, tym bardziej te rozmowy trwają. Co by było, gdyby nie przekonał premier Morawiecki europejskich partnerów? To wszak istotny zastrzyk dla rozwoju polskiej gospodarki właściwie od 2004 roku. Zdecydowanie środki unijne, no siłą rzeczy, po to też między innymi wstępowaliśmy do Unii, aby zsynchronizować swoją gospodarkę z gospodarką Unii Europejskiej, a w tym celu niezbędne oczywiście są transfery, to jest naturalne i oczywiste. I bardzo dużo w tym zakresie już się udało. Polska gospodarka tak. Bardzo się dzięki funduszom unijnym zmieniła. Zdecydowanie tak. I w dalszej perspektywie, bo to nadejdzie, moim zdaniem później niż prędzej, ale będziemy też płatnikiem netto do Unii Europejskiej. To nas czeka. Oczywiście to nie jest jutro czy pojutrze. Zmienia się poziom zamożności, średniej zamożności krajów Unii Europejskiej. Zmieni się, kiedy Wielka Brytania opuści wspólnotę. Ten benchmark, czyli ten średni wskaźnik się zmieni. Po prostu Polska naturalnie, w sposób statystyczny stanie się bogatszym krajem, bo tego bardzo bogatego zabraknie. Tak, ale ja nie jestem do końca pewny, czy Wielka Brytania po pierwsze wyjdzie z Unii Europejskiej. Tu bym był bardzo wciąż ostrożny. Mamy czas do 19 marca 2019 roku, żeby oni przeszli całą procedurę, a tutaj coraz więcej głosów się podnosi w samej Wielkiej Brytanii i są świetne wystąpienia świetnych polityków, typu chociażby szefowa Szkocji, która bardzo dobrze, pani Theresa May, premier Wielkiej Brytanii, wypada wobec niej bardzo blado, więc wydaje się, że tutaj mogą różne rzeczy, jeszcze różne scenariusze mieć miejsce. Polska jest 6. gospodarką w Unii Europejskiej. Ja w to nie wierzę, czyli teoretycznie, hipotetycznie, po wyjściu Wielkiej Brytanii byłaby 5. gospodarką, ale niezależnie od tego, czy Wielka Brytania wyjdzie, czy nie, nasze poszczególne regiony tak czy inaczej mają coraz większą zamożność, w związku z tym siłą rzeczy wypadną i już w najbliższej perspektywie unijnej z możliwości otrzymywania środków tak zwanych na rozwój regionu. Po prostu są zbyt zamożne. Jesteśmy zbyt zamożni. To a propos solidarności, no i wspólnoty europejskiej, tego jak ona bywa rozumiana. Nord Stream 2 jest niepotrzebny, szkodliwy i dzieli zachodnią wspólnotę, ocenił w wywiadzie dla niemieckiej gazety Die Welt Mateusz Morawiecki. Premier powiedział dokładnie tak. Gazociąg przez Bałtyk tworzy nowe, niepotrzebne ogniska napięcia. Dziś Ukraina jest względnie bezpieczna, gdyż kontroluje połączenia gazowe prowadzące do Europy Środkowej. Gdy powstanie Nord Stream 2, a biegnące przez Ukrainę gazociągi zostaną wyłączone, Rosja może w dowolny sposób eskalować konflikt, za atakować cały kraj. Nord Stream 2 to krok w tym kierunku. Koniec cytatu. W naszym interesie ewidentnie jest utrzymać Ukrainę jako niezależne państwo. Nie tylko dlatego, że my mamy już dzisiaj Ukraińców jako w 80 kilku procentach największy zasób tak naprawdę osób, które w Polsce otrzymują jako po raz pierwszy w Unii Europejskiej pozwolenia na osiedlenie się i na pracę. Zwrócę na to uwagę, że Polska jest drugim krajem po Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, która przyznaje takie zezwolenia na osiedlenie się i na pracę, jeżeli chodzi o liczbę tych zezwoleń, a w tym Ukraińcy 80 parę procent, więc my mamy tutaj bardzo silny interes ekonomiczno-społeczny, bym powiedział, bo z Ukraińcami mamy wiele związków również ludzkich, po prostu osobistych, a oni tutaj się często osiedlają, zakładają rodzinę. Po drugie, a ja tylko tak a propos Nord Streamu samego przypomnę, że Nord Stream 1, bo ciągle o nim zapominamy, jest wykorzystywany w 50%. On nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Czyli nie potrzeba drugiej gazowej rury. Nie, druga gazowa rura jest celowo po to robiona, żeby nie zwiększyć możliwości przewozowe, ale przesyłowe, ale żeby zastąpić te możliwości przesyłowe, czyli właśnie chociażby wyeliminować Ukrainę. Trzecia bardzo istotna sprawa. My mamy swój Baltic Pipe, który absolutnie nie szkodzi nikomu, a wręcz umożliwia lepsze połączenia północ-południe, bo to jest Dania, Norwegia, przypomnę. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Mamy plany na złotą jesień. Rząd dzisiaj zaprezentuje projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Chodzi o dodatkowe oszczędzanie na emeryturę i to się właśnie w tej chwili odbywa. Trwa konferencja minister rodziny, pracy i polityki społecznej i minister finansów. Takie dodatkowe motywacje, by oszczędzać na starość, to dobry pomysł. Dobry pomysł. My powinniśmy jak najwięcej o tym mówić. Chodzi przede wszystkim, żeby mentalność naszą zmienić. Żebyśmy mieli zakodowane gdzieś z tyłu głowy, że trzeba te parę złotych od każdej parę groszy od każdej złotówki zarobionej odłożyć i żeby to gdzieś tam leżało. Niech to będzie na starość, niech to będzie na lata późniejsze. Umownie możemy powiedzieć, że to niech będzie na emeryturę. Umownie możemy powiedzieć, niech to będzie na polepszenie życia na emeryturze, ale mówienie o tym, czyli konstruowanie różnego rodzaju programów już powoduje to, że ludzie zaczynają się sami tym interesować, szukają możliwości, które są na rynku. Na rynku są różne możliwości, niekoniecznie publicznie tworzone. A tymczasem niestety ponad 2,5 miliona Polek i Polaków nie radziło sobie z terminową spłatą kredytów i bieżących rachunków. Na koniec 2017 roku wartość ich przeterminowanych zobowiązań sięgnęła 64,5 miliarda złotych. Wynika z raportu Infodług opublikowanego przez BIK Infomonitor. A ja się zastanawiam, jak to możliwe, że rekordzista, 61-latek z Lubelszczyzny, ma zadłużenie na ponad 66 milionów złotych. Jak to możliwe, że zyskał jedno zadłużenie, potem drugie, potem trzeci kredyt pewnie, bo to nie jest jedno źródło zapożyczenia. Się. Coś nie tak jest chyba z systemem, skoro możliwe jest zadłużenie 61-latka na 66 milionów. Pracownicy banków i różnych innych instytucji, również tych niebankowych, czyli niestety nieobjętych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, są za bardzo uzależnieni prowizyjnie od sprzedaży. Wciąż jest nacisk, wciąż jest taki bezsensowny nacisk na sprzedaż, na wciskanie produktów bankowych. Opłaca im się sprzedawać kolejne kredyty nawet osobie, która wygląda, że nie będzie realizowała nawet tych poprzednich zobowiązań. Co do której mogą mieć podejrzenia, co do której mogą mieć przeświadczenie, że nie będzie realizowała. Natomiast tam w tym raporcie jest jedna fundamentalna rzecz. Niezależnie od tego, jakie mamy dochody, musimy kontrolować i planować nasze wydatki. Na koniec odrobina kultury, o której pisze w powiązaniu z ekonomią i rynkiem Rzeczpospolita na 25 stronie dzisiaj. Jak podaje Europejskie Obserwatorium Audiowizualne badające filmowy i telewizyjny rynek na potrzeby Komisji Europejskiej, między 2007 a 2016 rokiem w Europie powstało 18 tysięcy filmów. Najwięcej produkuje Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Włochy i w tym czasie wyprodukowały ponad 1,5 tysiąca filmów. Każdy z nich dla porównania w Polsce powstało w tym czasie między 2007 a 2016 400 produkcji, ale jest coraz lepiej na tym rynku. Także w Polsce. Będzie coraz więcej tych filmów, stajemy się coraz bogatsi i równocześnie mamy coraz więcej czasu. Czyli spełniamy dwa warunki. Po pierwsze środki finansowe, żeby filmy produkować. Po drugie czas, żeby je oglądać. A czas jest tym jedynym dobrem, którego nie da się mnożyć. A po drugie, no niestety fizyka tak ustawiła nam czas, że biegnie tylko i wyłącznie w jedną stronę. I niewiele niestety w tej sprawie udaje się zmienić. Sławomir Chorwaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy

Polarize Fear. Jest już w studiu Agnieszka Stępień. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak dowiedziałam się, o czym dziś będziesz nam opowiadać i dowiedziałam się, że jest to food design, pierwsze moje skojarzenie było, myślę, że państwo mają podobnie, o tym wszystkim, co sprawia, że to, co widzimy na talerzu, wydaje nam się piękne, wyjątkowe. No teraz to... Nie bój się powiedzieć. Chodzi o stylizację jedzenia. Tak, po prostu, żeby na przykład... Albo na przykład o stylizację jedzenia do zdjęć, żeby kotlet się błyszczał ładnie, albo żeby jabłko było wypolerowane. Ja skądinąd wiem, że tam są używane w ogóle jakieś przeróżne techniki, niekoniecznie smaczne. Czy to jest to? No, troszkę tak, ale generalnie to nie o to chodzi, bo food design to znacznie szersze pojęcie. Pracownia projektowa. Takie pierwsze skojarzenie, że food design to stylizacja jedzenia, ma wiele osób. I to przyznaje projektantka Gosia Rygalik ze studia Rygalik, specjalizująca się w tym obszarze wzornictwa. No bo gdzieś jedzenie plus projektowanie, no co można zrobić? No można ładnie je podać i pewnie o to chodzi. Ja sobie tak ukułam swoje takie pojęcie o tym, czym jest food design. Wyobraziłam sobie po prostu dwa zbiory, tak jak się na matematyce uczyliśmy jako dzieci. Są dwa kółka i one mają tą część wspólną. A jest pani umysłem matematyczno-humanistycznym. Tak, matematyczno-humanistycznym, dokładnie. I jeden to jest projektowanie. Bardzo szeroka dziedzina już sama w sobie, długo by mówić o samym tym zbiorze. Drugi zbiór, jedzenie, który też można rozumieć jako żywność, ale też jedzenie jako czynność, rytuał, część kultury. Mówi pani, że pomiędzy projektowaniem a jedzeniem bardzo dużo się dzieje. Tam na tym styku no, bogactwo jakby możliwości działań jest nieskończone, bo można projektować produkt spożywczy i też często nie myślimy o tym, no, nie wiem, makaron. Czyli, czyli co, właśnie jak wygląda makaron? Jak wygląda, jak jest wyprodukowany. Produkowany jest podobnie jak, nie wiem, krzesło czy samochód. Jest to w innej skali obiekt, ale jest też produkowany w fabryce. Potrzebne są do niego formy, żeby go wyprodukować, jakiś materiał, cała technologia i tak dalej. Na drugim krańcu mamy, nie wiem, powiedzmy architekturę, która towarzyszy nam przy jedzeniu, wnętrza, restauracji. Moim zdaniem to wszystko wpływa też na doznanie smaku, więc ja ten food design traktuję bardzo szeroko, ale ta definicja mi odpowiada, bo daje duże pole właśnie do eksperymentu i bawienia się i poszukiwania ciągle nowych nisz i ciągle nowych wyzwań. Czego pani teraz poszukuje? Tworzymy projekty produktów do podania jedzenia. Na przykład? Na przykład już jakiś czas temu, ale jest to w miarę nowy produkt, zdarzyło mi się zaprojektować takie kamienne patery. Okrągła, płaska forma z kamienia, z taką tylko niecką na środku wyżłobioną, taką jakby mini miseczką. Jest to bardzo prosty przedmiot służący do podania jedzenia. Co jest tutaj ciekawe, to spodobały mi się właściwości kamienia, na przykład marmuru. Ten produkt jest produkowany z marmuru i też z lawy wulkanicznej. Marmur, jak włożymy do lodówki, go schłodzimy, jest super takim zimnym talerzem do podania na przykład serów czy jakichś przekąsek zimnych. Natomiast możemy go też włożyć do piekarnika i użyć jako kamienia do pieczenia pizzy. Ja rozumiem, że tutaj nie chodzi tylko o to, jak to wygląda i żeby to wyglądało zaskakująco, ale jakie ma właściwości. Tak, zdecydowanie, jak najbardziej. No, jakiś czas temu zrobiliśmy taki projekt specjalny dla jednej z warszawskich restauracji. Zaprojektowaliśmy takie małe talerzyko, podstawki wykonane z blachy miedzianej. I tutaj też użycie miedzi nie było przypadkowe, ponieważ miedź no jest naturalnym, bardzo wdzięcznym, nawet można powiedzieć dosyć modnym teraz materiałem, pasował do wnętrza tego miejsca, ale miedź jest też antyseptyczna, więc jest bardzo dobra do kontaktu z żywnością i też się pięknie starzeje, więc ten przedmiot będzie się stawał coraz bardziej wyjątkowy, będzie nosił też ślady odcisków palców użytkownika, więc będzie się trochę też personalizował. To są takie subtelne rzeczy, na które też zwracamy w projektowaniu uwagę i które myślę, że gdzieś sprawiają, że jest różnica pomiędzy przedmiotami. Czy można powiedzieć, że to jest trochę takie projektowanie doświadczenia, doświadczenia związanego z obcowaniem z jedzeniem? Tak, jak najbardziej. I są projektanci, którzy się wręcz tylko tym zajmują, projektują właśnie całe takie doznania kulinarne, gdzie biorą pod uwagę wszystko od otoczenia, gdzie będzie się wydarzenie odbywało, na czym będzie jedzenie podane, czym będzie to jedzenie, jaka będzie sekwencja zdarzeń. Często to są działania takie już no, nawet na pograniczu teatru, tak można by powiedzieć. Znalazłam taką pani wypowiedź, że nawet krzesło wpływa na to, w jaki sposób doznajemy pewnych smaków. To prawda. To nie jest tak, że każde krzesło ma być zaprojektowane jako wygodne. No, krzesła w kawiarniach, gdzie nie mamy się rozsiadać, dużo czasu spędzać, są nie bez przyczyny. Dosyć proste, nie wiem, drewniane, metalowe, o takiej ergonomii powiedziałabym podstawowej. Chodzi o to, żeby klient wypił kawę i zrobił miejsce dla następnych gości. I to też wpływa na to, że no, ta nasza postawa jest taka bardziej dynamiczna, powiedzmy. No, wypiję i idę. Inaczej czujemy się w głębokim, wygodnym fotelu w luksusowych restauracjach. Często właśnie takie meble są tapicerowane z podłokietnikami, wygodniejsze, bo tam mamy się poczuć tacy goszczeni. I to też wpływa na smak. No, czujemy, że jest to jakaś wyjątkowa sytuacja i jedzenie niewątpliwie też. Czyli od makaronu do wręcz przedstawienia teatralnego związanego z tym, jak podaje się jedzenie. Gosia Rygalik ze studia Rygalik, ale food design stawia sobie też inne cele. Także uświadomienie konsumentom, czyli nam skąd dane produkty spożywcze pochodzą, jak były uprawiane, przez kogo zbierane, w jaki sposób hodowane, czyli działania na rzecz świadomej, zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie gospodarki. Brzmi dobrze, prawda? Brzmi bardzo dobrze. Bardzo Ci dziękuję za ten temat dzisiaj. Tam coś jeszcze sobie układasz, jakąś karteczkę, jeszcze masz coś ponotowane. Ogłoszenie, czy ja mogę jeszcze proszę. Takie ogłoszenie, Ogłaszaj. Bo to ogłoszenie ważne dla zainteresowanych wzornictwem i dla środowiska projektowego, ponieważ najstarszy polski festiwal designu, czyli Łódź Festiwal Design, zmienia termin i to będzie nie jesień, ale wiosna, czyli 12. edycja rozpocznie się 19 maja, skończy 27. W związku z tym zmieniają się też terminy naboru projektów do dwóch bardzo ważnych konkursów. Make Me, czyli międzynarodowy konkurs dla młodych projektantów. Termin zgłoszeń upływa już 2 marca. I drugi konkurs Must Have, plebiscyt na najlepsze polskie wdrożenia, czyli produkty, które trafiły do produkcji. Tutaj termin zgłoszeń jest 28 lutego. Szczegóły na stronie Łódź Festiwal Design. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Świat również. Designu przybliżała Agnieszka Stępień. W Trójce za 8 minut serwis, po 10 o kulinaria też będziemy zahaczać. Podnosi się nam jeszcze. Znowu wszystko widać dobrze we mgle wyłażącej przez usta, oblepiającej krakowskie przedmieście, które jest fałszywym centrum. Dziurkowana latarniami noc, ruda idzie jak łódka, krok ma z chybotu i w dłoni żar. Dym za nią jak dymek z komiksu, boję się, tonę w tym zgiełku. Nie ma nikogo, kto by się zdał. Był ktoś i przepadł jak kropla krwi w sercu. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzec. Wszystkie neony świecą na rudej twarz. Wszystkie neony są jak przekleństwo. Błyszczący makijaż zrobiony z łez odbija światło, tańczy błysk wokół rzec. A w amatorskiej dopijają, żeby mogli zacząć pić ulubionej. Równo nocy, równe dziewczyny nawlekają się na komplementy i śmiech. Na chmielnej fałszuje pijany koleś. Gitarę ma czarną, czarne ma myśli i kruczy dech. Nocne autobusy